جگی حوصلی لرو بلند جذبی لرو یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار پخی عاقیدی لرو عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی جگی حوصلی لرو بلند جذبی لرو یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار پخی عاقیدی لرو عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی سما او غرب در تورشی بلی سری لمبی بمی بلی سری لمبی بلی سری لمبی بمی بلی سری لمبی هر یو گزار چستا پلورشی بلی سری لمبی بمی بلی سری لمبی بلی سری لمبی بمی بلی سری لمبی توری عمری لرو مصدر تزلمی لرو حسک بکڑی بیرغ دنن پیغلی میوندی لرو توری عمری لرو مصدر تزلمی لرو حسک بکڑی بیرغ دنن پیغلی میوندی لرو حسک بکڑی بیرغ دنن پیغلی میوندی لرو پا دخمن یو بریالی پو نصرتی الهی پا دخمن یو بریالی پو نصرتی الهی جگی حوصلی لرو بلند جذبی لرو یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار بخی عاقیدی لرو عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی د تاریخ پاڑی موزرینی تلپ قربانایو تلپ قربانایو تلپ قربانایو تلپ قربانایو کسی مڈکی دلمینی تلپ قربانایو تلپ قربانایو تلپ قربانایو تلپ قربانایو داسی افسانی لرو کلی فلسفی لرو جهاد مو مضمون دا درس همی خاطری لرو جهاد مو مضمون دا درس همی خاطری لرو هر وگڑای جهادی پو نصرتی الهی هر وگڑای جهادی پو نصرتی الهی جگی حوصلی لرو بلند جذبی لرو یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار پخی عاقیدی لرو عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی د تیختی لاری در نوراکی ماتی ملخ کاری ماتی ملخ کاری ماتی ملخ کاری ماتی ملخ کاری پو هر گڑن هر دراکی پاتی موک کاری پاتی موک کاری پاتی موک کاری پاتی موک کاری وار مولا پو سر پاتی هم پول رو بر پاتی چغی هندو کشوئی واری دس بین غر پاتی وار مولا پو سر پاتی هم پول رو بر پاتی چغی هندو کشوئی واری دس بین غر پاتی چغی هندو کشوئی واری دس بین غر پاتی عزم مدی فولادی پو نصرتی الهی عزم مدی فولادی پو نصرتی الهی جگی حوصلی لرو بلند جذبی لرو یونکلو تل دا حق پولار کموشی هم سر پودار پخی عاقیدی لرو عملیات کلو منصوری پو نصرتی الهی عمل یاد کړو منصوري په نصرت الهي زموږ د عمر پاتې منشوره ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا شهید اختر محمد منصورا ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا ساتو دي تنګلارا ستا پولار بهیر لرو جهادی مسیر لرو شهید هیبت الله غوندی خلیشان امیر لرو ستا پولار بهیر لرو جهادی مسیر لرو شهید هیبت الله غوندی کولایشان امیر لرو شیخ هیبت الله غودی کولایشان امیر لرو حق ملکړو قربانی په نصرت الهی حق ملکړو قربانی په نصرت الهی جگی حوصلې لرو بلند جذبې لرو ينکړو تل د حق فلان کموشي هم سر پدار بخی عاقدې لرو ينکړو تل د حق پولار کموشي هم سر پدار بخی عاقدې لرو عمل یاد کړو منصوري په نصرت الهي عمل یاد کړو منصوري په نصرت الهي عمل یاد کړو منصوري په نصرت الهي عمل یاد کړو منصوري په نصرت الهي